sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 maja, minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Zastrzeżenia do reformy sądownictwa w Polsce aktualne. Komisja Europejska nie wycofuje na razie uruchomionej wobec naszego kraju procedury. Umorzone śledztwo w sprawie obchodów 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura podaje, że nie doszło do złamania prawa. Tygrysie eskadry na poznańskim niebie. Ruszają ćwiczenia natowskich maszyn. Komisja Europejska nadal ma zastrzeżenia w sprawie polskich reform sądownictwa i nie zakończy na razie procedury związanej z artykułem 7 unijnego traktatu. Poinformował o tym wiceszef Komisji Frans Timmermans przed spotkaniem unijnych ministrów do spraw europejskich w Brukseli. Wiceprzewodniczący ma dziś zdać relację unijnym ministrom z prowadzonego dialogu z Warszawą. Beata Płomecka. Początkowo oczekiwano, że do dziś spór Komisji z Polską zostanie rozwiązany. Sam wiceprzewodniczący Frans Timmermans wyrażał taką nadzieję i czekał na spełnienie postulatów, ale teraz rozwiał wątpliwości. Dokonaliśmy jakiegoś postępu, ale jeszcze nie możemy powiedzieć, że problemy zostały rozwiązane. Na pytanie, czego oczekuje od polskiego rządu, Frans Timmermans powiedział, że wszystko jest w wysłanych do Warszawy rekomendacjach. To tak naprawdę chodzi o zagwarantowanie praworządności i musi być jasny trójpodział władzy i musi być niezależne sądownictwo, a mamy wciąż co do tego wątpliwości. Komisja Europejska rozpoczęła procedurę związaną z artykułem 7 w grudniu ubiegłego roku, bo zakwestionowała reformy sądownictwa. Miesiąc temu Polska wprowadziła pierwsze zmiany w ustawach sądowych. Kilka dni temu Sejm zatwierdził kolejne nowelizacje. Te najnowsze dotyczyły ograniczenia instytucji skargi nadzwyczajnej i zmiany w powoływaniu asesorów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ratownicy z Zofiówki częściowo przeczesali 20-metrowy chodnik oraz przodek w rejonie zalewiska. Gdy stanie się to możliwe, włączone zostaną wyszkolone w poszukiwaniach psy, podaje Jastrzębska Spółka Węglowa. To 10. dzień akcji w kopalni. Ratownicy nadal poszukują ostatniego z górników zaginionych po wstrząsie z 5 maja. W chodnikach woda ma wciąż od metra do dwóch głębokości. Pracują pompy. W poprzednich dniach w tym rejonie uchwycono sygnały nadajników w górniczych lampach. Dotąd znaleziono tam ciała dwóch z trzech poszukiwanych w ostatnich dniach górników. Prokuratura umorzyła śledztwo, w którym badała dofinansowanie w październiku 2016 roku przez gdański magistrat obchodów 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego. Śledczy uznali, że samorząd, przyłączając się finansowo do organizacji uroczystości, nie złamał prawa. O umorzeniu śledztwa poinformowała w poniedziałek rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk. Urząd Miejski w Gdańsku zorganizował jubileusz 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego jesienią, 2 lata temu, po tym jak kilka miesięcy wcześniej Sejm ograniczył budżet Trybunału, umożliwiając mu tym samym organizację uroczystości. Droga do przyjęcia nowelizacji ustawy o hodowli zwierząt futerkowych jest jeszcze długa, tak mówił w Polskim Radiu 24 wnioskodawca ustawy, poseł PiS-u Krzysztof Czabański. Jak dodał, nowelizacja narusza interesy niektórych grup, między innymi właścicieli ferm. Zapowiedział, że projekt będzie jeszcze dyskutowany w Sejmie. Każda z propozycji szczegółowych zawartych w tym projekcie wymaga dyskusji w komisjach merytorycznych, najprawdopodobniej również modyfikacji. Pojawiają się też argumenty bardzo rzeczowe i właśnie merytoryczne, sensowne dotyczące tego projektu. On wisi na stronie sejmowej, więc różne środowiska mogą się z tym zapoznać. Pod poselskim projektem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt podpisało się kilkudziesięciu parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. W listopadzie po wpłynięciu projektu do Sejmu Krzysztof Czabański tłumaczył w Polskim Radiu, że nie ma żadnego powodu, by istniał przemysł, którego jedyną racją bytu jest zarabianie na cierpieniu zwierząt. Przyleciały Gripeny z Czech, myśliwce F-16 z Holandii i F-18 ze Szwajcarii. Na poznańskim lotnisku w Krzesinach rozpoczyna się dziś NATO Tiger Meet. To ćwiczenia lotniczych eskadr, które mają w swoich emblematach tygrysy. Po raz pierwszy w blisko 60-letniej historii ćwiczenia odbywają się w polskiej bazie. Spotkania tygrysich eskadr to jedne z najbardziej prestiżowych lotniczych ćwiczeń. Do Poznania przyleciało 19 eskadr m.in. z Włoch, Hiszpanii, Czech, Holandii, Niemiec i z Wielkiej Brytanii. Są też Polacy. 6. eskadra lotnicza z Krzesin, która w swoim godle ma również tygrysa. Ćwiczenia to prawdziwa gratka dla spotterów, czyli dla fanów lotnictwa, którzy fotografują samoloty i potrafią przejechać setki kilometrów, aby upolować konkretną maszynę. Nad Poznaniem latać będą m.in. Gripeny z Czech, są też myśliwce F-16 z Holandii i F-18 ze Szwajcarii. Tradycją jest to, że podczas ćwiczeń samoloty latają w specjalnym, często bardzo kolorowym malowaniu, przedstawiającym oczywiście tygrysa. Uczestnicy ćwiczeń zaprezentują się również podczas poznańskiego Air Show na ławicy. Adam Sołtysiak, Radio Poznań.

what your path is. If you believe it, then anything can happen. Go, go, go, raise your glasses. Go, go, go, you can have it. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we gonna have. You don't need money, got a free pass. Here's to the fact that I'd be sad without you. I want you to have it all. Nowa piosenka Jasona Mraza na początek drugiej godziny naszego spotkania, 11 minut po 10. Piotr Metz w studiu, witam. Dzień dobry. Słuchacz do mnie napisał, chciałbym zapytać o pańską opinię na temat nowej płyty Arctic Monkeys. Słucham jej od piątku wieczór. Pan Piotr Metz zarekomendował ją w swojej audycji i za każdym razem kolejny utwór staje się dla mnie przebojem. Przesłuchałem dopiero 4 razy i boję się, co będzie potem. Przebojem. Tutaj bym trochę dyskutował, bo ta płyta nie jest chyba z założenia przebojowa. Jeżeli rozumiemy przebój w ten sposób, że wchodzi nam do głowy i zostaje, to tutaj się jak najbardziej zgadzam. Najtrudniej jest wymówić tytuł. Tak, to brzmi jak reklama. Bo to trochę tak jest stylizowane na reklamę. Tranquility Base Hotel and Casino. Chodzi o bazę na Księżycu. Tutaj jest pełno odniesień do takiego science fiction, ale ładunek poczucia humoru, tak zwanych inside joke, czyli dowcipów tylko dla wtajemniczonych i różnych referencji jest ogromna. Ja do tej pory jeszcze sprawdzam po różnych słownikach, encyklopediach, co oznaczają niektóre sformułowania. A zaczyna się wszystko w pierwszym tekście pierwszej piosenki. Chciałem być po prostu jednym zespołu The Strokes. I tak sobie pan Alex cały czas z nami dowcipkuje, natomiast muzycznie dzieje się tu strasznie dużo. Jest piosenka, która bardzo przypomina mi Beach Boys z okresu Pet Sounds. Takich odniesień jest cała masa. Ja wiem, że ci, którzy czekali na gitarową płytę, podobną trochę do poprzedniej, bardzo się tutaj mogą rozczarować. Natomiast to jest zespół, który naprawdę potrafi postawić sobie takie wyzwanie jak ta płyta. Budzenie kontrowersji to jedno, ale wartość muzyczna i artystyczna to drugie. Rozmawiałem w sobotę i to w czasie programu dla Trójki z wokalistką Orchid Sky, która ze strasznym ożywieniem oglądała na przykład książeczkę do płyty, która jest w ogóle formatu większego niż płyta. Bo jest prawdziwą książeczką, bo teksty to nie są refren zwrotka, tylko to są po prostu teksty. Studiowała to i mówiła, to naprawdę są teksty do tej płyty. Ale mówię, didaskalia to jedno, a zawartość muzyczna to drugie. Trudno po tych paru posłuchaniach wybrać utwór, który się wyróżnia. Ale postanowiłem na początek z naszej płyty tygodnia wybrać coś, co chyba najszybciej zostaje w głowie. Przynajmniej moim zdaniem. Arctic Monkeys, nasza płyta tygodnia. Poprosimy o SMS-y 71335. Mamy 2 sztuki dla państwa. Proszę nie zapomnieć o imieniu i nazwisku własnym oraz adresie pocztowym, bo pocztą wysyłamy płyty. Piotr Metz, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Way. Start your free trial today. Come on in the waters. Lovely look. You could meet someone you like. During the meteor your strike. It is that easy. Lunar surface on a Saturday night. Dressed up in silver and white. With colored old gray whistle test lights. Take it easy for a little while. Come and stay with us. It's such an easy flight. It's all getting gentrified. I put a taqueria on the roof. It was well reviewed. 4 stars out of 5. And that's unheard of. A Mr. Bridge and

just like they do for me. Well, so I do for you. Wszystko nam się kojarzy, Arctic Monkeys z Davidem Bowiem, a panowie Krzysztof i Jacek o 10.22 napisali ten nowy Robert Plant, trochę w oparciu o cyniczne Cury Curychu Artura Andrusa. No proszę, Andrus na światowych listach przebojów. A teraz dwa razy po polsku. Twój głos po

is in the dream that you had so long ago, that lives in all of the hearts of people. Believe in you. We'll make the dream become a reality. I know we will, because our hearts tell us so. Jak to nie świętowaliśmy? Pani Grażyna napisała, że zadzwoniła nawet do Wondera, żeby powiedzieć mu, że go kocha, ale nie odebrał. Może dlatego, że wczoraj była niedziela. Fajny film. Ryszard Jaświński. A w tym tygodniu pozostajemy na festiwalu. Festiwal filmowy Millennium Dogs Against Gravity. Już jesteśmy z naszym gościem. Powiedziałbym tak, bywam na wielu festiwalach, bywam często, ale naprawdę chyba dawno nie widziałem takiej reakcji, jak wczoraj wieczorem w Warszawie w Kinotece po filmie Debiutanta. Bardzo długie oklaski, nawet na stojąco, bardzo dużo gratulacji. Stan dzisiaj w naszym studiu Klaudiusz Chrostowski. Dzień dobry, witam cię. Witam wszystkich, dzień dobry. Autor filmu Call Me Tony i trzeba powiedzieć, że wczoraj wieczorem odbyła się właściwie absolutna polska premiera twojego filmu, tak? Tak, tak, to była polska premiera, pierwszy pokaz u nas. No i niezwykłe chyba przyjęcie filmu, nie tylko filmu, ale i bohatera, który był z nami obecny, bohatera twojego filmu, Konrada. Spodziewałeś się czegoś takiego, szczególnie, że jest to dokument, więc tym bardziej zaskakuje, nie film fabularny. Nie spodziewałem się kompletnie. Wcześniej na festiwalach zagranicznych też mieliśmy ciepłe przyjęcie, ale jednak u siebie w domu widzowie wyłapują wszystkie niuanse, prawda, językowe i też historii. No i Konrad po raz pierwszy był obecny na festiwalu, więc nie spodziewaliśmy się takiego ciepłego przyjęcia. Trzeba też zauważyć, że Call Me Tony to film, który pojawia się na Dogs Against Gravity w konkursie głównym, czyli tym najbardziej prestiżowym, ale wy przecież macie ogromny europejski sukces już za sobą. Przypomnij, to było w Amsterdamie w roku ubiegłym. Tak, wygraliśmy konkurs studencki w Amsterdamie na ITFie, największym festiwalu filmów dokumentalnych na świecie. Wielki prestiż. No i mam nadzieję, że ciąg dalszy nastąpi. Powiedzmy, skąd ten film, bo w zasadzie miała być to skromna etiuda studencka na zaliczenie, tak, twoich studiów w Katowicach. W Łodzi. Ja studiowałem w Łodzi na reżyserii i musiałem zrobić pod opieką profesora Bławuta film dokumentalny i faktycznie jak wystartowaliśmy, myśleliśmy, że będzie to krótki film, ale bohater, Konrad, ta historia jego tak nas wciągnęła, że zrozumieliśmy, że nie ma innej opcji, tylko trzeba po prostu zrobić pełny metraż. Może wyjaśnijmy, skąd tytuł filmu. On pozostał w tej oficjalnej wersji właśnie anglojęzycznej, czyli Call Me Tony. Tony to jest pseudonim, ksywa Konrada. Konrad jest zafascynowany bohaterami kina akcji amerykańskimi i koledzy nazywają go Tony, tak jak Al Pacino nazywał się w filmie Scarface, Człowiek z blizną. No i właśnie, to jest też przedziwne, bo bohater filmu ma dwie ogromne pasje. Powiedziałbym, no takie niespecjalnie zbieżne ze sobą, ale jednak widzimy w filmie, że możliwe do pogodzenia. Tak, bo Konrad jest kulturystą i z drugiej strony chce być aktorem. I to było coś, właściwie to był ten początek i źródło filmu, bo szukałem kogoś, kto będzie pasjonował się aktorstwem, bo szukając bohatera pojechałem do kółka teatralnego, do którego sam chodziłem. I tak myślałem sobie, że fajnie było znaleźć kogoś, kto uczęszcza do tego kółka, a jednocześnie w jakiś sposób jest z innego świata. No nie spodziewałem się, że spotkam kulturystę, ale właśnie ten kontrast bardzo mnie zaciekawił. Jest coś niezwykle urzekającego w bohaterze twojego filmu. To właśnie chyba powoduje taką, a nie inną reakcję publiczności, bo on przenosi jakąś niezwykłą naturalność, prostotę, ale prawdę również, co chyba dla dokumentalisty jest najważniejsze. Tak, oczywiście to od początku ta szczerość nas urzekła. Szczerość, a także, jak już powiedziałem, ten kontrast, że przy tej posturze Konrada, która jest, wiadomo, imponująca, to w oczach miał coś takiego, co nas strasznie urzekło. Tą wrażliwość, tą czułość, a też smutek jakiś. I widzieliśmy, że tam jest tajemnica, którą trzeba odkryć na pewno. Jest tajemnica, tej nie będziemy zdradzać, ale rzeczywiście jest bardzo ważny motyw w jego życiu. No to, co też szczególne, to jest bardzo młody chłopak, bo kiedy chyba zaczynaliście pracę nad filmem, on miał tylko 18 lat. 18 lat, przed maturą był, tak. Czyli to jest właściwie też film o dojrzewaniu, o poszukiwaniu siebie, swojej też tożsamości, swojej drogi. Tak, myślę o dojrzewaniu, o tym takim momencie tuż przed dorosłością, ale też myślę, że o takim, jeśli chodzi o to podejmowanie decyzji i pytanie, co dalej, to tak naprawdę ta historia może być dla każdego w jakimkolwiek momencie życia. Niebanalny bohater. Myślę, że z Konradem spotkamy się jeszcze kiedyś w Trójce przy okazji filmu Call Me Tony, bo też warto z nim o tym filmie porozmawiać. No ale też absolutnie polecam. Wczoraj długa kolejka z gratulacjami do ciebie i do bohatera filmu. Natomiast film jeszcze będzie można wielokrotnie zobaczyć na festiwalu Dogs Against Gravity. Ja przypomnę, nawet dzisiaj o 19.15 w Iluzjonie, to w Warszawie. Także w Warszawie w czwartek i w niedzielę, ale to nie koniec pokazów. Tak, bo jedziemy na taką, nazywam to mini trasę koncertową, bo będziemy w środę otwierać część festiwalu w Gdyni. Mhm. A no później bo ten jeszcze festiwal rzeczywiście pięknie później jeszcze pojawia się w innych miastach. Tak, wielu. Tak. I będziemy i w Katowicach, i w Lublinie. Oczywiście są też pokazy we Wrocławiu i w 20 innych miastach w Polsce. To wszystko można znaleźć na stronie festiwalowej. Oczywiście zapraszamy. Call Me Tony, w Trójce z nami Klaudiusz Chrostowski. Gratuluję tak pięknego przyjęcia filmu. Dziękuję bardzo. No i mamy jeszcze niespodziankę dla słuchaczy Trójki z Warszawy. 10 podwójnych voucherów, które można wymienić na bilety uprawniające do wejścia na dowolne, na wszelkie pokazy filmowe odbywające się w ramach festiwalu. To do niedzieli. Zapraszamy. 22.7 Trójek. Dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Czarne miał oczy, czarny włos, Aniela kochała go. Mieszkali gdzieś na piętrze skąd krzyk staczał się co noc. Aniela jak śnieg czysta łza, nieczysty był jej grzech. A piękny był, a smutny coś i w knajpach by ciągle się tylko bił. W tej knajpie, gdzie zwykle siedział sam.